یک شاخ گل، برنامه شماره 336. یک شاخ گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. قنچه دهان من بیا، تنگ دلی من ببین، بی تو هنوز زنده‌ام، سنگ دلی من ببین. امید بلبل بی دل ز گل وفاداری است، امید بلبل بی دل ز گل وفاداری است، ولی وفا نکند شاهدی که بازاری است. جفای دوست به غایت رسید و می ترسم که انتهای جفا ابتدای بیزاری است. جفای دوست به غایت رسید و می ترسم که انتهای جفا ابتدای بیزاری است. اشعاری که شنیدید از عماد فقیه کرمانی بود. وی از شاعران مشهور قرن هشتم هجری و معاصر خواجه شیراز بوده است. عماد در تصوف و عرفان مقامی بلند داشت و خانقاه او در شهر کرمان مرجع خاص و عام و عارفان و سالکان طریق بود. از این سخنسرای نامی دیوانی مشتمل بر قصائد و غزلیات و مثنویات و رباعیات باقی مانده، ولی تا کنون به طبع نرسیده است. اغلب تذکره نویسان مقام ادبی و مرتبه معنوی او را ستوده و وی را از بزرگان و فضلای زمان خود شمرده‌اند. تولد عماد در اواخر قرن هفتم و وفاتش به سال 773 هجری در شهر کرمان روی داده است. عماد فقیه ارادت خاصی نسبت به شیخ اجل سعدی داشته و در آثار خود چندین بار به این ارادت اشاره کرده است. از جمله در غزلی چنین میگوید: آن سایه همای به من باز کی رسد، بیچاره ضعیف به اعزاز کی رسد. مشهور شد به نظم روان در جهان عماد، لیکن به گرد سعدی شیراز کی رسد. اینک پاره ای از ابیات برجسته او را به سمع صاحب دلان می رسانی. تو شبی دست در آغوش توان کرد، غمهای تو سهل است فراموش توان کرد. از این دیار گذشتی و سالها بگذشت، از این دیار گذشتی و سالها بگذشت، هنوز بوی تو می آید از منازل ما. سرمایه سعادت دنیا و آخرت در یک نظر به گوشه چشم تو بسته است. ای دل گشایشی ز در کبریا بخواه، ای دل گشایشی ز در کبریا بخواه، اخلاص پیش گیر و خلاص از ریا بخواه. بکشا کف نیاز گر از اهل حاجتی، بیگانه گر نمی دهد از آشنا بخواه. دل در سبب مبند و مسبب رها مکن، برگیر دل ز خلق و مراد از خدا بخواه. نبر لبم قصه آشنایی، ندر شبم جلوه روشنایی، نمرا زین قفس رهایی. نبر لبم ندار شبم جلوه روشنایی، نمرا زین قفس رهایی. ندست کس بر سر من، نباد در ساغر من، وای تنها چه کنم با غم ها، چه کنم شب جدایی. نه دست کس بر سر من، نه باد در ساغر من. وای تنها چه کنم با غم ها، چه کنم شب جدایی. حدیث عشق بی پر بارا، حکایت غم شب پارا، شکایت دل روز بارا، با که گویم. نشور انتظاری درده، نشوق روی یاری درده، شکسته همچو خاری درده، آرزویم. بگو که آن آتش بود من، چرا چرا رفت از بوی من، که جدا از او، خاکستر شدم. حدیث عشق بی پر بارا، شکایت دل رسوارا، حکایت غم شب پارا، با که گویم. نه دست کس بر سر من، نباد در ساغر من. وای تنها چه کنم با غم ها، چه کنم شب جدایی. نه بر لبم قصه آشنایی، نه در شبم جلوه روشنایی، نه مرا زین قفس رهایی، نه مرا زین قفس رهایی. برنامه‌ای که شنیدید شاخ گل شماره 336 بود که با شرکت کوروش و حبیب الله بدیعی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از همایون خرم، اشعار از عماد فقیه، ترانه سیمین بهبهانی، گوینده آذر پژوهش.